Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem. Wakacje w pełni, a u nas bez zmian. Zespół Mysłowic na początek spotkania trójkowego w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. W ostatni piątek, z piątku na sobotę, co prawda nie było gościa wyjątkowo w audycji, mało obiektywnie, ale za to mieliśmy sporo muzyki, która dopiero za jakiś czas oficjalnie pojawi się na różnych nośnikach. 25 sierpnia premiera nowej płyty Adama Bałdycha. Przemierzyliśmy tysiące kilometrów z Helge Frode i Per Odvarem. Ci muzycy są czymś więcej niż tylko grupą akompaniatorów. Mówi Adam Bałdych o współpracy z triem Helge Jena Frodeberga i Pera Odvara Johansena. Taka właśnie muzyka, bo to tytułowy utwór Brothers znajdzie się na tej nowej płycie, ale jak Państwo zauważyli, słychać tutaj jeszcze jeden instrument, tak? Na saksofonie gra norweski muzyk Tore Brunborg. Nie we wszystkich utworach na tej płycie się pojawia, ale w tym tytułowym Brothers jest. Posłuchamy jeszcze jednego utworu z tego nowego albumu, jedynego na płycie, który nie jest autorską kompozycją Adama Bałdycha. A czyja ta kompozycja, to rozpoznają Państwo na pewno od pierwszych dźwięków. temat nie pojawia się od razu na początku utworu, prawda? Ale po kilku chwilach już wszystko wiadomo. Halleluja Leonarda Cohena na tej nowej płycie Adama Bałdycha i Helge Lientrio. W tym utworze akurat nie słychać Tore Brunborga, norweskiego saksofonisty, ale on także, zapewniam Państwa, na tej płycie pojawia się kilkakrotnie i pewnie też na koncertach, które już są zapowiadane na jesień, choćby 3 listopada w Warszawie w ramach Jazz Jamboree. Na tych koncertach na pewno zespół w pełnym składzie zagra. Dziś w audycji Teraz Polskie w Trójce jeszcze raz przedpremierowo Brothers, tytułowy utwór z nowej płyty Adama Bałdycha i Alleluja Leonarda Cohena. A że to nie jedyna była płyta przedpremierowa w Trójce w ostatnim naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. Tak, nie jedyna. Kolejną polską płytą, na którą niecierpliwie czekam, chociaż znam ją już właściwie prawie na pamięć, jest nowy album Macieja Tubisa. Maciej Tubis na fortepianie, Paweł Puszczało na kontrabasie i Przemek Pacan na perkusji. Album nosi tytuł The Truth. Monday on my way. 2:31 po południu, 2:31 p.m. Peloponnes. Dziś te trzy kompozycje Macieja Tubisa z nowej płyty zatytułowanej The Truth. Przypominam, prawda ukazuje się 8 września. Na chwilę odkładamy te płyty najnowsze, te płyty przedpremierowe, bowiem zerkam do muzycznego kalendarza, a tam pod datą 18 lipca urodziny basisty. Basisty, który w zespole, który za chwilę wystąpi, gra od ponad 30 lat, chyba bez przerwy, bo tam u nich to się zmieniało sporo, jeśli chodzi o skład. Irek Wereński, basista kultu, obchodzi właśnie urodziny, a ja wracam do takiego archiwum dość odległego, bowiem dwie płyty kultu przyniosłem dzisiaj takie dość wiekowe. Ciekawe, czy ta muzyka po latach dobrze nam dzisiaj zabrzmi. To sprawdźmy. ci agresję. Sensacja goni sensację. Akcja, nowa akcja. Totalna stabilizacja. Kolejna manifestacja, nowa święta racja, mózgów masturbacja, totalna stabilizacja. Naszych inflacja, słowami manipulacja, znowu alienacja, totalna stabilizacja. We'll be right back. zespół Kult z płyty Posłuchaj to do ciebie. Nagrywana ta płyta w styczniu 87, ukazała się w październiku 87, czyli 30 lat już mija od tamtego roku, kiedy ukazały się dwie płyty zespołu Kult, bo to był już drugi ich album. Pierwszy, zatytułowany po prostu Kult, ukazał się wiosną tamtego 87 roku. I już na tych płytach pierwszych na basie grał Janusz, grał Irek Wereński. Janusz Grudziński natomiast, to przypadek rzadki w historii zespołu, był autorem tekstu do Totalnej stabilizacji i też tam było go słychać przy mikrofonie. Trzy utwory z płyty Posłuchaj to do ciebie już za nami. Hej, czy nie wiecie, Totalna stabilizacja i Spokojnie. Tak to wtedy sobie wymyślali, że na płycie poprzedzającej kolejny album był już utwór zapowiadający następny. Tak było w przypadku Spokojnie, bo na płycie pierwszej był także utwór Posłuchaj to do ciebie, który zapowiadał już album drugi. Płyta Kultu pierwsza, nagrana w składzie Kazik Staszewski, śpiew saksofon altowy, Janusz Grudziński, gitara, klawisze, Tadeusz Kisieliński, perkusja, Irek Wereński, jubilat na gitarze basowej i Paweł Szanajca na saksofonie tenorowym. Płytę zrealizował nieodżałowany Wojtek Przybylski. A zatem Kult ze swej pierwszej płyty, dziś w trójce. Sam siedząc pod murem z gwiazd, jak czeka, na jałmużnę czeka i nie mam co jeść, nie mam co pić, a mam w tej historii być, mam długo, długo żyć, bo Berlin 30 lat taki jest jak cały świat, Berlin 30 lat taki jest jak cały świat. Ja ruszę się, widzę samo zło. Ilekroć, gdy spojrzę tam, tam ogarnia mnie mrok. Proszę o pomoc tych, co pomocy pragną. Siedząc pod murem z gwiazd, ja czekam na jałmużnę, czekam i nie mam co jeść, nie mam co pić, a mam w tej historii być, mam długo, długo, długo, długo, długo żyć, bo Berlin 30 lat taki jest jak cały świat, Berlin 30 lat taki jest jak cały, cały świat. Konsument. I wcześniej Posłuchaj to do ciebie oraz 1932 Berlin. W tym najbardziej miarodajnym, wiarygodnym źródle, jednak 1986 nagrana ta płyta jesienią 86 i wtedy jeszcze się ukazała. Reedycja kompaktowa, to właśnie ta, z której dzisiaj słuchamy muzyki, to 1993 rok, oczywiście SP Records. Kult z dwóch pierwszych płyt. Kto wie, może skoro tak dobrze nam to dzisiaj zabrzmiało, to do kultowych płyt, nie tylko tych najstarszych, będę także wracał w naszych audycjach, w naszych spotkaniach w programie Teraz Polskie. Pytanie mam teraz do Państwa. Czy mieli Państwo włączone radio, nastawione oczywiście na program Trzeci Polskiego Radia w poniedziałkowe, wczesne popołudnie, tak dokładnie i to nawet 12 z minutami? Powiedzieć nie wiem sam, czy jakiś kumpli jeszcze mam. O tak, widzę ich, gdy myślą sięgam w przeszłość. Jak rozmawiamy podnieceni o świecie, który mamy zmienić, aż ci brzegu to jakoś nie obeszło. Nie musisz się przejmować mną, wystarcza mi, że gdzieś tam są, choć nic nie wiedzą o mnie i ja nic nie wiem o nich. Nie pytaj, czemu jestem zły, nie próbuj ich zastąpić mi, upówmy się na zawieszenie broni. Oszczędź mi tych smutnych min i biadolenia, że na stole stygnie mój posiłek. Spojrzeń złych, złośliwych słów, bo zapamiętam je naprawdę, aż tyle je wybiorę. Może się człowiek rodzi już z nawykiem przyjmowania pust przesadnych, no bo przecież tekstu nie zna. A potem